dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy poniedziałek, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. W razie eskalacji rosyjskich działań USA staną w obronie Polski i państw bałtyckich, tak deklaruje Donald Trump. Ruszają bezpłatne szczepienia na COVID, tradycyjnie już w aptekach i POZ-ach. Kolejny dzień z utrudnieniami na lotnisku w Brukseli, odwołano loty do Krakowa i Warszawy. Służby ustalają, czy szczątki kolejnych 4 dronów odnalezione w weekend w różnych miejscach Polski to fragmenty bezzałogowców, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. W piątek rosyjskie maszyny pojawiły się na estońskim niebie i nad bałtyckim obiektem należącym do Orlenu. A wczoraj z nad Bałtyku samoloty NATO eskortowały rosyjskiego Iła, który nie reagował na próby kontaktu i nie miał zgłoszonego planu lotu. Prezydent USA zadeklarował, że w razie eskalacji rosyjskich działań stanie w obronie Polski i państw bałtyckich. Donald Trump nie wyjaśnił, jakie działania mógłby podjąć. Nadal nie potępił też wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. Przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu Donald Trump został zapytany przez litewskiego dziennikarza, czy jeśli Rosja będzie kontynuować działania eskalacyjne, to pomoże obronić Polskę i kraje bałtyckie. Pomógłbym, odpowiedział Trump. Zapytany, czy zapoznał się już z raportem na temat wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii, odpowiedział, że nie podoba mu się ten incydent. W odróżnieniu od przywódców europejskich i NATO, amerykański prezydent nie skrytykował jednak działań Moskwy, a jedynie wyraził obawę, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Głos zabrała natomiast misja Stanów Zjednoczonych przy NATO. Zdecydowanie potępiamy naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję. Popieramy naszych estońskich sojuszników i będziemy zdecydowanie bronić całego terytorium NATO, napisano w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Po ostatniej awanturze na Radzie Miasta w Warszawie, kiedy radni Koalicji Obywatelskiej nie zgodzili się na nocną prohibicję i w zamian zaproponowali pilotaż w zaledwie 2 dzielnicach, Lewica chce rozwiązać sprawę systemowo. Na początku tygodnia klub wniesie do Sejmu projekt ustawy, mówi poseł ugrupowania Andrzej Szejna. Projekt będzie dotyczył przede wszystkim ograniczenia dostępności alkoholu, bo nikt nie zakazuje spożywania tego alkoholu, ale zakazu na przykład sprzedaży między godziną 22, 23 a 6 rano. To jest po pierwsze. Po drugie, kwestii sprzedaży w internecie, regulacji nowych, tak aby ograniczyć dostępność na przykład dla małoletnich, wreszcie reklamy alkoholu. Teraz o wprowadzeniu nocnej prohibicji decydują samorządy. Do tej pory na ten krok zdecydowało się już prawie 200 gmin, m.in. Kraków. Od dziś można zaszczepić się przeciwko COVID. Ruszają bezpłatne szczepienia w przychodniach POZ i wybranych aptekach. Zachęca główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Szczepionka dla osób, które już wcześniej przyjmowały szczepienia, będzie jednodawkowa, czyli wystarczy przyjęcie jednej dawki, żeby było to przypomnienie dla układu odporności i szczepionka jest dostosowana do obecnie krążących wirusów, czyli oparta na tym wariancie NP. Na szczepienie przeciw COVID można zapisać się przez internetowe konto pacjenta lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Kolejny dzień z dużymi utrudnieniami na międzynarodowym lotnisku w Brukseli po cyberataku, do którego doszło w piątek wieczorem. Ofiarą padła firma Collins Aerospace, która dostarcza elektroniczny system odpraw pasażerów. Władze lotniska poprosiły linie lotnicze o odwołanie dziś połowy lotów. Nie odbędą się m.in. rejsy do Krakowa i Warszawy. Zamiast elektronicznego systemu, kartka i długopis, a to znacznie wydłużyło obsługę pasażerów, stąd wielogodzinne opóźnienia i prawie 80 odwołanych lotów w ciągu weekendu. Przyjechaliśmy właśnie na lotnisko i nasz lot jest odwołany. Byliśmy na wakacjach i nie sprawdziliśmy maili. Rezerwacja mojego lotu była 3 razy zmieniana, ale myślę pozytywnie. Inni mieli więcej szczęścia. Mój lot jest opóźniony o niecałą godzinę. Niektóre linie lotnicze przeszły już na inny system elektroniczny, ale też będą odwoływać rejsy, żeby odciążyć lotnisko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorem rusza 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W sumie wielbiciele polskiego kina będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt filmów. Pełniąca obowiązki dyrektorki festiwalu Agata Koźrańska-Burda podkreśla, że w konkursie głównym znalazły się filmy zarówno uznanych twórców, jak i debiutantów. Ten konkurs jest bardzo różnorodny, bo są bardzo uznane nazwiska: Agnieszka Holland, Michał Kwieciński, Piotr Domalewski, osoby, które już wielokrotnie były w Gdyni nagradzane, ale też jest sporo debiutów bądź drugich filmów. Tematycznie ten konkurs jest inny niż zeszły rok i myślę, że to takie spektrum tych tematów jest chyba też szersze niż w zeszłym roku. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Do ostatniego dnia czekaliśmy na medal w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. Zaskakująco srebro w skoku wzwyż wywalczyła pochodząca z Białorusi, ale reprezentująca nasz kraj Maria Żodzik. W najlepszej próbie pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2 metrów. To rekord życiowy Marii, wywalczony w strugach deszczu. Po konkursie lapidarnie opisała skok na podium. Szczerze mówiąc, po prostu z całej siły, z całej mocy skoczyłam i nie było takiego u mnie flying. Po prostu skoczyłam i to tyle. Mistrzynią świata została po zaliczeniu tej samej wysokości Australijka Nicola Olis-Lagers. Po cichu liczyliśmy też wczoraj na naszą kobiecą sztafetę 4x400 metrów, ale Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa, Justyna Święter-Setic i Natalia Bukowiecka wywalczyły piątą lokatę. Wygrały Amerykanki przed Jamajkami i Holenderkami. Iga Świątek z kolei świetnie zdała egzamin z roli faworytki i wygrała tenisowy turniej WTA 500 w Seulu. O zwycięstwo w finałowym spotkaniu musiała walczyć 3 godziny bez kwadransa. 1-6, 7-6 i 7-5 pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. To 25. turniejowa wygrana wiceliderki światowego rankingu. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie trwa dobry czas Górnika Zabrze. Po tym jak po emocjonującym meczu 3-2 pokonał przed własną publicznością Widzew Łódź, wysforował się na pozycję lidera. Pierwszego gola w tym meczu strzelił pomocnik gospodarzy Jacek Kubicki. Na pewno dla kibiców były fajne, bo naprawdę dużo emocji było, dużo sytuacji podbramkowych i myślę, że niezła nawet nasza gra, bo kilka razy naprawdę faktycznie stwarzaliśmy sobie niezłą okazję, tylko brakowało postawienia tej kropki na dije, że jak już ją postawiliśmy w drugiej połowie, zdobyliśmy trzecią bramkę, to już nie daliśmy sobie wydrzeć tego. 5 goli w Zabrzu, aż 7 w Szczecinie. Pogoń, w której bałagan po przyjęciu przez nowego właściciela z Kanady widać okiem nieuzbrojonym, przegrała 3-4 z Lechią Gdańsk, a Zagłębie w Lubinie po 2 zremisowało z Motorem Lublin. W Premier League, najlepszej lidze świata, szlagier na remis. W meczu Arsenalu na Emirates z Manchesterem City było po 1. W La Liga Barcelona 3-0 pokonała Getafe. Robert Lewandowski rozegrał 90 minut, tym razem bez zdobyczy bramkowej. 2 gole strzelił bohater meczu Ferran Torres, a we Włoszech kontuzja Nicoli Zalewskiego. W trykocie Atalanty Bergamo rozegrał tylko pierwszych 10 minut, potem zszedł z boiska z powodu urazu mięśniowego. Mimo to ekipa z Lombardii zwyciężyła Torino na wyjeździe 3-0. W derbach Rzymu Lazio 0-1 uległo Romie. Kończymy serwis motorsportem. Żużlowcy Motoru Lublin będą mieli poważne problemy z obroną Mistrzostwa Polski. W pierwszym meczu finału w PGE Ekstralidze przegrali w Toruniu 36-54. Odrobienie takich strat za tydzień na własnym torze w starciu z Press grupą deweloperską może być misją niemożliwą. A na torze w Azerbejdżanie Grand Prix Formuły 1 wygrał broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla, wyprzedził Brytyjczyka George'a Russella z Mercedesa i Hiszpana Carlosa Sainza z teamu Williamsa. Lider klasyfikacji generalnej Austriczyk Oskar Piastri z McLarena rozbił bolid na pierwszym okrążeniu. Dziś koniec lata i miejscami aura da o tym znać wyraźnie. 10 stopni zaledwie na Dolnym Śląsku, na zachód od Legnicy, ale będą też miejsca gorące, jak Lublin i Rzeszów. Tam nawet 30 stopni Celsjusza i tam sucho i słonecznie. Deszczu może się spodziewać północ i zachód kraju. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09. Zapraszamy do Trójki. Rusza Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. To może i o kinie porozmawiamy z Abelardem Gizą, komik, stand-uper, scenarzysta. W Trójce. Już za chwilę. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again, should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Jest 7:12, a w studiu Trójki komik, stand-uper, scenarzysta. To kolejność z twojej strony. Abelard Giza, cześć. Dzień dobry. Coś dopisujemy do tej wizytówki? Nie, nie, to już i tak jest za dużo, moim zdaniem. To już są takie po prostu olbrzymione rzeczy, żeby promować własnego siebie. Ile znasz dobrych żartów o dronach? O dronach? Dobrych żartów? Nie wiem, czy znam jakieś. Na razie drony mnie bardziej martwią niż radują. No właśnie pytam o to, bo wiesz, czasy są niespokojne, wieści ze świata często dołujące, a ty właśnie jeździsz po Polsce z programem Wentyl. A jak zakładam, taki wentyl, żeby trochę upuścić tego stresu. Trochę tak, no. Właściwie to chyba moja praca na tym polega, że jak czasami coś się dzieje, to ja powinienem wtedy stanąć obok i troszeczkę tam dać luzu. Nie zawsze mi się to udaje, no bo to jednak faktycznie zrobiło się jakoś mroczniej niż było parę lat temu, ale no mimo wszystko warto próbować. No właśnie, to, że stało się mroczniej, oznacza, że są tematy, z których trzeba zrezygnować? Ja nie uważam, żeby trzeba było rezygnować. Trzeba umieć je, nie wiem, rozbroić, albo trzeba umieć je jakoś przerobić. To nie jest łatwe, a im są trudniejsze, im bardziej budzą emocje, a szczególnie takie negatywne i takie mroczne bardzo, no to naprawdę trudno. Ja ostatnio też gdzieś tam w sieci wyskoczyłem z czymś, co nie było zbyt takie radosno, pozytywne. Próbowałem zdjąć trochę... Temat bardzo mroczny, ale chodzi mi o sam fakt, że to nie jest łatwe po prostu, nie? Że im trudniejszy temat, tym trzeba znaleźć na to jakiś specjalny pomysł, A to trudne. Uśmiech nas ocali w takiej sytuacji? No, czy nam ocali, to nie wiem, czy jest coś, co zostanie ocalić. Możemy się jeszcze pośmiać. Jednak zwracamy się w stronę armii w takim razie. Nie ale, komików. Wiesz co? Ja bym to raczej pewnie rozśmieszał tych, co będą leżeć w szpitalach polowych. Jezus Maria. Nie, no, wiesz co? Wydaje mi się, że śmiech zawsze nas ocala. No, nawet w tych małych, codziennych potyczkach, jak zderzysz się z kimś, nie wiem, biegnąc do tramwaju albo albo musisz wstać na siódmą, żeby przyjść do radia. Albo dokładnie, to nagle, no wiesz, mnie dzisiaj bardzo rozbawiło, jak snuliście się tutaj. Mnie to tak bawi, ja byłem pewien, że w radiu o siódmej to jest środek dnia, ale nie, wy też raczej tak po kawkę, powolutku. Ja myślałem, że apokalipsa i zombie się pojawiło. Więc i jak wiesz, i jak zażartowaliśmy, to i tobie, i mi było lżej. Więc tych małych pierdół powiększę, myślę, że warto obśmiewać. A czyli w stand-upie można pozwolić sobie na wszystko. Tu już pytam o stand-up konkretnie, tak, o tę formę. Wiesz co, no wydaje mi się, że tak, ale czy umiesz to zrobić, to już no, pytanie do konkretnego komika i o konkretny temat, nie? Ale najwięksi, myślę, tacy światowi przedstawiciele tego gatunku mówią, żartują ze wszystkiego i jadą na grubo i jest bardzo śmieszne. Gdybyśmy byli w Stanach, to wiesz, stand-up jest na początku, później jest Saturday Night Live, a później się gra w wysokobudżetowych produkcjach. W twoim przypadku trochę odwrotnie to wyglądało, bo najpierw były filmy i kabarety, a stand-up na końcu chyba. No filmy to też właściwie nie, bo nie weszliśmy do, ja nie wszedłem do żadnego przemysłu filmowego. Raz byłem współautorem scenariusza filmu Juliusz, to akurat tak, on był w kinach i to było miłe. Ale tak, u nas trochę to idzie inaczej. No, u nas stand-up też bardzo powoli się rozwija. U nas jakby gdzieś tym polem takim do wyłapania kogoś do telewizji były właśnie kabarety. Teraz się to trochę zmienia. Wydaje mi się, że tacy czołowi przedstawiciele, nie wiem, komedii u nas w Polsce mają szansę gdzieś tam. No wiesz, teraz jak powstał serial 1670, znaczy to już nie, że powstał, ale to jest drugi sezon, no to tam jest kilku ludzi, którzy robią i impro i gdzieś tam w tym warszawskim środowisku komediowym się obracają. No, więc to tak powoli, powoli myślę, że będziesz raczej szło znowu w tę taką stronę, jak jest w Stanach. Nie? A oglądałeś już ten drugi sezon? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To dobrze, to wykreślam te żarty z 1670. I w takim razie zapytam o ten program Wentyl. Będziesz jeszcze w Łodzi, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie między innymi. Tak. W najbliższych miesiącach. Tak, no w ogóle właściwie to wszystko można sobie sprawdzić na mojej stronie abelardgiza.pl. Ja wiem, że to zaskakujące marketing. Da, ja wiem, ale to taka właśnie, no chyba, że to ktoś polecił, czy sam wymyśliłeś? Nie, mój menadżer jest taki mądry. A może po prostu twoje imię i nazwisko? No i tam właściwie zbieram sobie taką ekipę ludzi, jeżeli ktoś ma ochotę być poza czasem, nie wiem, Facebookami innymi takimi, to też może się zapisać do mojego newslettera. I tam są zawsze wszystkie informacje o nowych projektach, o właśnie występach. Są programy, które miałem poprzednio, więc no takie dobre miejsce informacji. Ale po drodze jeszcze The Freedom Games, Igrzyska Wolności z twoim udziałem w Łodzi. 24-26 października The Freedom Games. Jaką broń przygotowałeś? Samego siebie. Jestem najlepszą bronią. Bo mam nadzieję, że to nie będzie o siódmej rano, bo wtedy jestem taki trochę zaspany i czujniki powyłączane, ale nie, no to po prostu tam chyba spotyka się trochę ludzi, którzy chcą pogadać, podyskutować, a dyskutowanie jest w porze. Dyskutowanie w porze, ale jesteś wśród prelegentów. Także no dopisujemy do tej wizytówki jeszcze prelegent. Prelegent, Jezu, i jeszcze kubański eseista. Ostatnio miałem przepiękną rozmowę też z radiem i zostałem przedstawiony jako poeta. I to było najpiękniejsze. Wcale nigdy nie byłem poetą, więc teraz jestem poetą już pełnoprawnie przedstawionym. Mógłbym albo to wyzwanie. Wkleić. Ktoś może chciał cię zmotywować. jakbym w to poszedł. Ja zawsze pisałem rymy częstochowskie, to ja byłem w tym beznadziejny. Ale piszesz książki dla dzieci. Nie, właśnie dopiero teraz napisałem pierwszą książkę dla dzieci, to znaczy... Właśnie zastanawiałem się, czy nie łatwiej napisać taki sieknąć, wiesz, kryminał o jakimś detektywie z Pruszcza, zabawny i generalnie już jest zrobione. Kryminał to myślę, że dla mnie trudna sprawa, bo tam trzeba mieć te szczegóły, to wszystko, żeby to się kleiło, żeby się nikt za szybko nie zorientował i tak dalej. A w książce dla dzieci się nikt nie zorientuje. No, dzieci, nie, właśnie dzieci to myślę, że są najtrudniejsi zawodnicy do przekonania, że to jest spoko, nie? Ja, to jest dla mnie mega trudne. Ja napisałem na razie tam parę rzeczy dla dorosłych i teraz pierwsze, właśnie jest w druku ta książka, więc serdecznie zapraszam. tytuł Hania i Tyśka i Hania, Tyśka i Szajka Brudziaków. Tak to się nazywa. I będziemy, no to wcześniej, no to też będzie wszystko na mojej stronie internetowej. Ale Szajka to rozumiem komercyjny, marketingowy chwyt, bo Szajka kocia teraz modna. A wiesz co, nie, tu chyba nie chcieliśmy robić gangu czy coś, jakoś tak. Szukaliśmy takiego słowa, ale traktujmy to jakkolwiek. No jest to taka porąbana historyjka, trochę na śmiesznie. Myślę, że rodzice parę razy też się mogą zaśmiać. Ale pierwszy raz coś dla dzieci pisałem. Napisałem to dla swoich dzieci. Im się to spodobało i tak paru znajomym i dzieciom podrzuciłem. Oni powiedzieli, że o, w porze, kiedy druga część, więc myślę, to może inne dzieci też. A to trochę stwierdzą. Inaczej niż w przypadku Tolkiena, bo podobno dziesięciolatek recenzował Hobbita, no. I powiedział, nie, to się nie spodoba dzieciom. To... tak, Jezu. To nie on jest tak na poważnie podszedł do tak, tego. Tak. A dzisiaj Dzień Hobbita, generalnie. Dzisiaj jest Dzień Hobbita? Tak. O, to ja to chciałem mojej córce powiedzieć, że proszę usiąść do lektury, bo mają Hobbita do przerobienia, więc dobrze, że przypomniałeś. Ja będę jeszcze teraz do niej dzwonił. Jest 7:20, za chwilę jeszcze wrócimy z Abelardem Gizą, ale teraz piosenka dnia w Trójce. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Oh, Przysłuchujemy się piosence dnia z Abelardem Gizą w Trójce. Secrets to nowy single Miley Cyrus, ale co może słychać z udziałem panów z Fleetwood Mac, Lindsaya Buckinghama i Mika Fleetwooda. Ta piosenka będzie dziś powracać na naszej antenie. A my z Abelardem zaglądamy do prasy. Abelardzie, dziś prasa branżowa w porannej audycji. O. Świat komików. To coś dla ciebie. Super, ja nawet nie wiedziałem, że mamy taki a nie, przepraszam, periodyk. Świat kominków. A, no to już jest różnica. Ale może uratujemy to jakoś. Płomień roku. Nagrodzeni 2025. No to o kominkach nie będziemy mówić. Komu taką nagrodę w świecie komików byś przyznał? Nos, ewidentnie Kacper Uciński, który ostatnio zrobił piękną akcję. Powstał dokument na YouTubie, bardzo wam polecam. On kiedyś... No teraz trochę zdradzę, ale to jest od razu powiedziane na początku tego dokumentu, taki 25-minutowy materiał. Pojawił się tam jako Rafał Graniecki w formacie Masz Minutę. Przebrał się i wszyscy myśleliśmy, że to jest ktoś obcy, zupełnie nowy i tak dalej. I potem on w całym tym dokumencie opowiada, jak to się stało, co zrobił i tak dalej. Super akcja, jak na polską scenę stand-upową, bardzo wyjątkowa, bardzo polecam. Czyli w internecie do znalezienia. Rafał Graniecki, Kacper Uciński. Okej. Okay. I tak przeglądam ten świat kominku. Najnowsze wydanie. Bardzo dużo pieców kaflowych tutaj jest. No, na prawie każdej stronie piec kaflowy. Masz jakąś historię z piecami kaflowymi? Ja mam jedną. Podobno moja ciocia przez moją babcię, gdy była mała, została za blisko pieca kaflowego posadzona, położona i do końca życia jej został ślad. Jakiś wzorek. Miałam wzorek na odka. Nie, no to powiem ci, nie mam takiej historii. Że to w ogóle mam mało. Ja wiedziałem, że jest w ogóle periodyk Świat Kominków, stary. To jest. Ale kiedyś wystarczy źle coś powiedzieć. Moja córka kiedyś mówiła, że jej tata jest chomikiem. Więc wystarczy Świat Kominków jest literka. Na pewno. Jest na pewno, myślę, że jest. Kupowany na Wilanowie, zwłaszcza. Abelard Giza w poradnej audycji. Bardzo dzień ci dziękuję. Dziękuję. Mamy już koniec, czy co? Kończymy. Jezu, tak było fajnie. No dobrze, no to ja idę teraz żyć w Warszawie o tej godzinie. Wszystko pozamykane. Do usłyszenia. I'm one part country. I'm two parts retro soul. I'm three parts fired up. I got a whole lot of coal. I feel good. And I feel fine. It's boo-boo time. You're more than a woman, a celestial event. I hope that's a good thing. Yeah, that's what I meant. And I'm feeling generous. And I'm feeling kind. It's boo-boo time. Zapraszamy do reklamy. Babciu, a czemu masz taki fajny telefon? Bo kupiłam w aplikacji Media Expert. A babciu, a ten telewizor? A też z aplikacji Media Expert. A pralkę, lodówkę i te rzeczy do kuchni? No mówię ci, wilku, że z aplikacji Media Expert. No to babciu, to ja chyba też szybko sobie założę, bo gajowy idzie. Ja ci dam gajowego. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego nie mogę odebrać towaru, który zamówiłem? Niestety pana analiza wiarygodności płatniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD. Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Kochani, to właśnie tu, w Leroy Merlin, już od środy dni bohatera domu. Co tydzień będą nowe okazje, a na start królowa promocji. 200 za 2000 na co chcesz. Tak, już od środy zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każde 2000 wydane na co tylko chcesz. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. No to wpadajcie na dni bohatera domu Leroy Merlin. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad milion opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 7:30. A to czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. O ostatnich prowokacjach Rosji będzie mówił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski prawdopodobnie będzie także reprezentował nasz kraj na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zwołanym na prośbę Estonii, poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz. Przed Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Organizacji prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. W Londynie rozpoczyna się dziś rozprawa ekstradycyjna byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prokuratura domaga się, by Michał K. stanął przed polskim sądem. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu wzbogacenia się. Dziesiątki tysięcy Brazylijczyków protestowały w Rio de Janeiro, São Paulo i innych miastach przeciwko projektowi amnestii dla byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Miałaby ona objąć Bolsonaro i pozostałych uczestników próby zamachu stanu podjętej po przegranych przez niego wyborach 3 lata temu i uchroniłaby byłego prezydenta od 27 lat więzienia. Kolejny serwis Trójca o 8. Jest 7:30. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. A teraz już 31. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś dzień bez samochodu, a to oznacza, że w wielu polskich miastach przejazd komunikacją miejską jest bezpłatny. Dzień bez samochodu to kulminacja Europejskiego Tygodnia Mobilności. Do jutra, do popołudnia, z powodu prac serwisowych nie działa usługa Twój e-PIT. Z pozostałych usług e-Urzędu Skarbowego można korzystać bez przeszkód. Bliskość wschodniej granicy nie służy nieruchomościom. W ciągu ostatnich 3 lat ta lokalizacja oznaczała słabszą dynamikę cen. Najgorzej wypadają powiaty graniczące z obwodem królewieckim, a najlepiej te graniczące z Czechami, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Tylko 16%, o tyle przeciętnie zdrożał w ciągu 3 lat metr kwadratowy mieszkania położonego na terenie powiatów graniczących z obwodem królewieckim. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat mediany cen lokali mieszkalnych. Przytoczony wynik jest niższy niż skumulowana inflacja za ten sam okres. Jest to też relatywnie niewiele na tle średniej dla całej Polski, która wyniosła 27%. A w powiatach graniczących z Czechami zanotowany wzrost cen można oszacować nawet na 43%. Co ciekawe, przez 3 lata przed agresją Rosji na Ukrainę było odwrotnie. Własną firmę w ciągu najbliższych 3 lat planuje założyć 3% Polaków i to wynik najniższy wśród badanych z 51 państw. Jednocześnie ponad 80% polskich ankietowanych uważa, że rozpoczęcie działalności gospodarczej jest u nas proste. Badanie przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a my do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam o 9:30. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 63 grosze, a euro 4,26. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Powiew jesieni dziś na Dolnym Śląsku, na zachód od Legnicy 10 stopni Celsjusza, maksymalnie. No albo okolice 10, ale będą też okolice 30. To między innymi w Lublinie i Rzeszowie, poza tym w większości kraju kilkanaście stopni. Prawdziwa mozaika. Co z deszczem? No, północno-zachodnia połowa kraju może się deszczu spodziewać. Tam będzie pochmurno, tam będzie mokro. Sucho i słonecznie będzie na południowym wschodzie. Dziś poniedziałek, ostatni dzień lata, a jutro już jesień kalendarzowa. Tylko kim był ten kalendarzow? Tak, a propos tego kalendarzowa. W Krakowie jest ulica Dworcowa i Mrozowa. I też się zastanawiam, kim oni byli. No właśnie, kolejne pytania, ale kim był kalendarzow? Chciałem dołożyć do kuzyna kalendarzowa, ponieważ on też ma w swojej rodzinie takiego, co tam wymyślił turystyczne konserwy i on się nazywał Puszkin. A może i kalendarzów coś wymyślił? Może to sowiecki wynalazca? Dwie dwójki i siedem trójek, także w tej sprawie do Państwa dyspozycji. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 26 minut ósma. Caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clean. Desire, desire. Well, Editors w trójce A Town of Love. Co najmniej tyle miłości dziś Państwu życzymy. Zapraszamy do trójki. W Gdyni rozpoczyna się Polski Festiwal Filmów Fabularnych, a my o magii kina teraz powiemy na krakowskim przedmieściu w Warszawie przy Polskiej Akademii Nauk. To tam obok Kopernika powstaje nowa budowla. To sklep Wokulskiego, który zagra w najnowszej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Reżyser wyjaśnił naszej reporterce Monice Gosławskiej, że usytuowanie tak w tym miejscu części scenografii nie jest przypadkowe. Znajdujemy się przy kamienicy, która obecnie ma adres krakowskie Przedmieście 4. No i jest tutaj tablica, która twierdzi, że w tym miejscu stał dom, w którym w latach 78-79 mieszkał Stanisław Wokulski, postać powołana do życia przez Bolesława Prusa w powieści Lalka. Tuż obok, w miejscu, gdzie naprawdę stał ten dom, stawiamy właśnie sporą scenografię, w której będzie się mieścił nasz filmowy sklep. I to jest kamienica, która w czasach Prusa istniała, która nie została po wojnie odbudowana, która jest dokładnie naprzeciw Pałacu Staszica i rzeźby Kopernika. I jest to jakoś absolutnie magiczne, że odtwarzając dzieło Prusa, odtwarzamy też kamienicę, w której umieścił mieszkanie Wokulskiego, stary sklep. Umieszczamy dokładnie po przeciwnej stronie ulicy. Poproszę o oprowadzenie mnie po tym placu budowy. Kolosalna budowa. Jest to ogromny trud i projektowy, i budowlany, i kreatywny, i finansowy również. Powstaje sklep, który ma ponad 300 metrów kwadratowych, fasada, która będzie sięgała do drugiego piętra i da nam to niebywałe doświadczenie. Myślę, że bardzo pomoże nam to uwierzyć, że oglądamy fragment rzeczywistego świata. Dzień dobry, drogie panie. Jak wam podoba się taka budowla? Co to jest? Ja to widzę pierwszy raz. To ma być wysokie i to zasłaniać wszystko? Pani wie, co to jest? To jest sklep Wokulskiego dla potrzeb filmu Lalka. Ach, duże wyzwanie, bo poprzednie ekranizacje, no tak jakby są jakimś tam wyznacznikiem czy odniesieniem dla widza, ale myślę, że warto przypominać o tych dziełach. Zależy, mówię, jak to przedstawią, nie? No bo mówię, poprzednie ekranizacje były bardzo fajne, nie? Chciałabym, żebyś zadziałał na wyobraźnię, przenieść nas do tego XIX-wiecznego sklepu, w którym tak naprawdę można było kupić wszystko. Zobacz, jeżeli staniemy odrobinę dalej, z wnętrza sklepu, tam gdzie moglibyśmy sobie wyobrazić, że Wokulski z Rzeckim stoją za kantorkiem. Mamy 7 wielkich witryn, które otwierają się na krakowskie przedmieście, na rzeźbę Kopernika, na kościół i w jego czasach musielibyśmy zobaczyć całe rozwarstwienie społeczne. Musielibyśmy zobaczyć arystokrację w powozach, musielibyśmy zobaczyć skrajnie biednych ludzi, którzy walczą o przetrwanie z dnia na dzień. Musielibyśmy zobaczyć carskich żołnierzy, żydowską diasporę i wszystko pomiędzy, więc odtwarzanie tego świata jest jakoś bardzo dla nas ciekawe i inspirujące. A kiedy będziemy mogli zobaczyć ten efekt finalny? To też jest ciekawa sprawa, bo nie jestem tego pewien. No, zdjęcia mamy do końca tego roku. Postprodukcja tak dużego filmu również będzie trwała bardzo długo, więc być może będzie to koniec przyszłego roku, być może będzie to jeszcze rok kolejny. Czeka pani na ten film? Nie wiedziałam, że będzie kręcony. No, Lalka to jedna z moich ulubionych powieści, czytałam ją chyba ze 3 razy. Może się wybiorę. Ale zaraz, o której lalce mowa? O tej filmowej z Dorocińskim. Zdjęcia trwają, a efekty w kinowe, jak słyszeliśmy kiedyś. Give it to me, yeah. Ooh, oh, yeah, yeah. kwadrans jeszcze do ósmej. Dziś poniedziałek, 22 września, czyli dzień bez samochodu. Paweł Turski sprawdza w różnych częściach Warszawy, czy w związku z tym świętem kierowcy wybierają inne formy transportu. Łączymy się z Pawłem. Pawle, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Gdzie jesteś? Jestem przy skrzyżowaniu obecnie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, by pokazać Państwu, że dzień bez samochodu nie musi się koniecznie wiązać z przesiadką w autobus czy tramwaj. Darmowe przejazdy transportem publicznym, oczywiście bez biletu lub na podstawie dowodu rejestracyjnego, kuszą we wszystkich wojewódzkich miastach oprócz Olsztyna, ale przesiąść można się też na rower. Do tego zachęca chociażby Trójmiasto. Dziś można za darmo przetestować rowery miejskie Mewo, jeśli zasilone będziemy mieli konto minimalną kwotą, to jest 10 zł. No, ciekawe, czy ktoś z tego skorzysta, bo przynajmniej stołeczni rowerzyści, niczym kierowcy, tak naprawdę nie wiedzą, że dziś jest dzień bez samochodu. A tego to nie wiedziałem, ale jadę do pracy sobie na rowerze, korzystając jeszcze chyba z lepszej pogody na rower. Troszkę mi się znudził samochód po Warszawie, bo dużo korków i paliwo drogie. Do tego oszczędności. W tym roku przejechałem już 2000 km, więc ze 4 baki zaoszczędzone. Przynajmniej przeskakuję wszystkie dostępne korki, samochody stoją, ja sobie jadę, to jest piękna rzecz. Rower to nie jedyna alternatywa samochodu. W wojewódzkich miastach można też za darmo jeździć pociągiem, a w jednym mieście to nawet podziemnym pociągiem. Oho, podziemny pociąg. ...metra linii M2. Tak, 22 września, Europa samochodu. To Paweł Turski pokazuje, że naprawdę poszedł do metra. Paweł Turski sprawdzający, czy kierowcy albo inni uczestnicy ruchu dziś używają rzeczywiście innych środków transportu niż samochodów. Paweł pewnie chciał zadać to pytanie. Ja je zadam, drodzy Państwo. 2273 to oczywiście nasz numer telefonu. Jeśli nie samochód w dniu bez samochodu, ale jednak nie transport publiczny, to co? 2273. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcę. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona Za 10 minut ósma, a my już zapraszamy na 8:13. Zapraszam my, bo w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Ale wyjątkowo z gościem. Tak, już teraz. Gość już nas zaszczycił swoją obecnością. Zapraszam na 8:13, ale już teraz zapowiem, że będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy pan minister Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, pójdzie w ślady prezydenta i też wypisze swoje dziecko z edukacji zdrowotnej. O, pani redaktor, temat rzeka. Ja nie lubię, jak prezes Kaczyński dzielić ludzi, ale w tym przypadku polityków PiSu już podzieliłem na 3 grupy. Jakie? A to powiem za chwilę. Okej, okay, o 8:13 czekamy. A teraz czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Pearl Jam, Daughter. Jak głosi znany muzyczny komunał, na nagranie pierwszej płyty ma się całe życie, na stworzenie drugiej tylko kilka miesięcy. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy debiutancki album z miejsca odniesie światowy sukces. Choć w przypadku ten zespołu Pearl Jam, lepszym określeniem byłoby chyba trzęsienie ziemi. Być może dlatego już niedługo po wydaniu Ten muzycy wzięli się do pracy nad nowym materiałem. W filmie Pearl Jam 20 widzimy scenę z 6 maja 1992 roku, nakręconą prawdopodobnie po jednym z koncertów. Podróżujący autobusem gitarzysta Stone Gossard i wokalista Eddie Vedder prezentują roboczą wersję nowej kompozycji. Don't Call Me Brother śpiewa Vedder do akustycznego akompaniamentu Gossarda. Pod takim właśnie tytułem została przedstawiona ta piosenka podczas koncertów grupy pod koniec 1992 roku. Było to tym bardziej zaskakujące, że Pearl Jam mieli już w repertuarze inny utwór o tym tytule. Wkrótce jednak brat zamienił się w córkę. Daughter lepiej korespondowała z tekstem utworu. Bratem można bowiem nazwać także dobrego przyjaciela, a w piosence chodziło o skomplikowane relacje w domu rodzinnym. Piosenka jest bowiem zaśpiewana z perspektywy nastolatki cierpiącej na rodzaj zaburzenia uczenia się, takiego jak na przykład dysleksja. Zamiast rodzicielskiej empatii i profesjonalnego wsparcia spotyka się jednak z przemocą domową. Jak mówił Eddie Vedder, dopiero od niedawna potrafi się naprawdę rozpoznawać tego rodzaju problemy. Kiedyś traktowano je po prostu jak złe zachowanie albo bunt. Nikt nie miał pojęcia, co to jest, a takie dzieciaki często obrywały po głowie. Daughter wybrano na jeden z singli promujących drugi album Pearl Jam VS, ale przede wszystkim piosenka weszła do żelaznego repertuaru koncertowego grupy. W końcowej partii zespół często wplatał do niej fragmenty innych utworów, między innymi Another Brick in the Wall Part 2 Pink Floyd, czy Hey Hey My My Neila Younga, bezpośrednio po śmierci lidera Nirwany Kurta Cobaina. Piosenka do wyjaśnienia. Breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go